بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. قصص الأنبياء قصة رسول النبي ركيدو نبي الله يوسف قصة وتقصن دي فإما قصة نبي الله موسى عليه السلام دو تربري قصة موسى عليه السلام جي قرآن قرأ قرآن حائر كي قصة نبي يسقو قصة نبي موسى كي جي منا جوزي كي قصة كيرا بر نبي الله موسى بر مسألة قوي مشركين دو مالارو كفار دو معارضة قوي دعوة كيرو تتاراو نيارو فراون نجينا لي وحكم جينا را اي ايرو لجينا لني وفرعون دور بيه منا قصة فرعون كيرو موسى كيرو منا ها يعني مسافة اقوى الكيرو التفاصيل و ابو ركي قدر كيالا قصة كي ربنا سبحانه وتعالى اصلا توظيف كوي قصة كارف يعني كيكي على انه قصة كي زمان كوي بني اسرائيل كير حاصلي كيكنا بني اسرائيل كتابو كيرغر تفاصيل قصه كي كامل بيجينر كدي نبي رسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد كي بر اغانا كدبنوس تي كدبتا يغانا غيرنوس امي اوو كان ربنا القران تي سري كي يوغنيني كي بر حاضرغنا يوس اوو تير حاصل كي بر يوس كتاب اغانا غيرنوس او معلم نكدي غاري سيروس او راي خبر کی ایرور کو بیا گس کی قران دو تے کی گنا یوں ہے کرے کو ایرو گس کی ار بر دو گن دو تان نر سوا سوا کی تگنینی بر گا عرب بر قران یعنی تورات تو تے کس نڑ کی کیے کتاب تے گے گنی کی گا قران نے ربنا سبحانہ تعالی نبی محمد ہر تے کس نڑ کی کیے نسو اذن کی اس بات کو کون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گن نبی رسول کیڑا قران کے ایرو باری کی اس پہ تے سڑی قصة بني إسرائيل كي بني إسرائيل نجي بر إسرائيل نجي يعقوب تو قصة نبي الله إبراهيم كي تكاتي كرمي نبي الله إبراهيم كي بره ني إسماعيل ني إسحاق نبي الله إسماعيل كي بره عراو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناي زرية قوي نبي الله إسحاق برغو بني اسرائيل يعقوب برغو اذن اراورو بني اسرائيل دو كبر وبابرا يرغونا قل اراو غا اسماعيل يرغونا وبني اسرائيل غا اسحاق يرغونا غا اسماعيل غا اسحاق سكو يعقوب بر وكدنا وندي بابرا ثانيا اسحاق والنبي لا ابراهيم بركي يعقوب ساغن اسرائيل جي يعقوب يا بني اسرائيل جي و نبي صالح بو يرو كو جيل دو بورغا نبي ايرور كري قال دو بورغا نبي ايرو كري قال دو بورغا نبي مؤمن دو بورغا نبي متقي ايرو كو جيل دو بورغا ني با نو غار ني تي بونغ ني اسرائيل كي نا كي نبي يعقوب ادور نبي يعقوب بركه بردنا فلسطين دوي فلسطين لك يا مصر دوي نوتينا مصر دوي جس هو سكو كسري يوسف زمان نبي يوسف عليه السلام جي مصر دو حاكم نغا كيغون سيو نغا تو كارا كا قبضر يوسف كا اكي اغا غني عبد الله نرا او خلاص اغا تاي دو كيبي كيابا اي نينر كوغ نغا كي يا مصر دوي فترة قبرار يوسف كان حاكم جنا اوكو جاغا كسو غارو كراوا با اوردو ابدوغنا كراوا با با وا با كيرا كارلمينا عزيز سيرا قبرار سكنينا ابدوغنا را فترة من الزمن برر كلي نبي الله يعقوب قبرارني يوسف كاني اخوان يوسف كيرو كانوي مرغو كاوسل مرغو ابور ساغني دريغو اكوري غني masir en nagini ugo tamdo tebarige quran kanan kerkere kega so hadas ugo nekisirige masirge firaun o faraina gaya kaga hakim te dara yusuf ugo to masir hakim ugo adrgo melik ni lakin ime masir hakim ge firaun gini adrgo wa faraina ke gebile goy danar e dara gebile giyer ke te hukum te qanun jiriti ke ko nizam hukum ke jiriti ko orna dogni lakin firaun ke bani israel ge hege ber kor azib gena jorgire kor ga kayga ko regni dana fatra goy masr ro ke ga jere bu ka gaigi ber yusuf usra inesu ke na wa pa berga o mukarram itramga kini gima ga kini de shigri burubu burubu ga abda tar aishiro fatra fir'aun ke ke tigi ben israel ke gima gumna dana daro gima pa kare marra wa to berga jorgna tabi sira abdo lakin masr doye ben israel ke hukum biyalege ba fir'aun ke hukum ke fir'aun ke biyale dana ara o igi melik kinaga melik yusuf gi wazir gog naga ber sa to ka hukum kerger yega diri fatra to tokken o to hukum ga tokken kete hukum firaun ger te berere ben israel ke azbega azbega na jorga jorga na kor ka ga ko dengen fatra ki fatra o yusuf tu nabi la musa rus ber suara ben israel nana yaqub la tayda isako lakin fatra bu nuate tarikh kana egena hadde degena firaun kiber ona kwado raro wa masr hakim mi nadur ona ma negeni o masr hakim mi nadur o firaun negeni izakal shirir ge hakim ne yom kitab allah sunnat rasul hakim ne ngo to adrogo ge nizam geer ge hakim ge ni oyo masr hakim ne adrogo firaun lakin firaun go zaman musa nabi allah musa ogotto e ki firaun ge hakim ko zalimi jabbar ge ne fasad bartaga ne zulum bartaga zulum bartaga ne bersatu kadar oega biera ge ne ra ay irodi ge quran firaun ge kigi ne di qala ana rabbukumul a'la iro sokore iro bi akure tok iro sokore iro we iro bere we gena iro akure tok ne iro ali tagi ay gena kini qur'an ne agene wa qala fir'aun ya ayyuha al mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi o kisa sinara fir'aun harga gena o chap kenara ye discours ti libi ber iliri o ye no ali o we masar to sak ne le ke akwar tagi adi kame kanno akwar bal tambe akwar kame kam meno iroge rugi e ay to wane ge ge ko ni ber shon duri ma alimtu lakum min ilahin ghairi ilah ne bi bana ma'budti taaga ibadaka khalis to kamel do budun ay istisnar in qadin de kayni adrobo ilahni iroge abede be biga sibe biga omro ay tabay be biga ay to ne giya ti bogni ber fa awqid li ya haman ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin musa iroge ani e gne ligi Musa iroyin irono nawari ne iroyi begiri gini be Nabi Allah Musa iro e gina ga irono ke e ge o gina ga iro sui dar gari siru ne so e irono ko ke go e du ju o bo ke in o bo ne so iroyi begiri gini ai wa irono begiri a haman ne ge wazir gina minister farma minister ade e firaun ki haman na ko inere be juusi ni sinaga ebe ju sugire hoyigira musa iroga egina begir egina ri ay hoyiga noga gina bara san be ju sine sine egini kera e inkara e gero kadar begir iro kiri ki iro kirar kedi on nara egire lakin ber iro tege begir egina ri danso na ko ile be ju sine sine egina hoyiga musa iro ke ina juga noga gina fa awqit li ya haman ala at-tin be ju sine sine faj'al li sarhan sarhani yusi be marwayt nutinani la alli attali'u ila ilahi musa hoyigara musa iroyi beir igne riyando kego ina tabarka wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin lakin ayta du yigere gini iro wakdar di yonarte wala beiga irega te iro de kiryo iro ayta woni giya yonarga igire bergandara ganda kana de nesu ima iro ire ire ire te sala de eso berbegi rigin de rigi biase ogini be jushi si be ta musa yeron ke ina no de rigin kara bero ile na iro begi rigin ni te gon sere ber hoyin ti iro kara bero ile na ro erro ber ro de rigin le sakana ke gaso lakin iro musa ke ke go ina be jushi ni se be tabar rigin Wahibar, oh biarai. Firaun ki fasad tega oge. Quran do kaya kasai. Wahib hukum zalim gina da kaya mufsid tega Quran do kaya kasai. Quran ni agini. Inna Firaun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shia'a. Yastab'ifu ta'ifatan minhum. Yudhabbihu abna'ahum. Wa yastahi nisa'ahum. إنه كان من المفسدين. أوكي. فرعون كي حاكم جنرا، حاكم ظالم جنرا، حاكم مفسد تجين. على في الأرض جنري كبريا غر، تجبر غر، كبر أوي بيرا يجرو. لمن بر مخلوق كي بيرا، أجي سكود راكيد وكاب بيرا را. تايرو تجين. Ti ber hukum negeri iromaria iror negeri naun lega de lega hukum ber iror negeri hukum ki kadar iror ki kiyegi ber biyeri on ber naw iror hukum ne kigini ni o qom buna koy nar hakemene ke khirimene er masla u kidine dine er dir si ni ga fakirene er berru irtayine ni ga fakirene tiye fatrae ogot mayan ne hukum tin manige hukum iro ke tori hukum daim tan akwayo lakin ber ber iro ta yara oga kya ba e ya be no e iro akure rigne ki kibriya go ber kirne hakem berare u kibriya ta ber rigne te ber do e dai de go ner fa kirigne ke hakem do sinawrin kirigne Firaun go ginara o shaq pokoga ke war gar kare Masr o saken ge o ke war gar kare Shia o jamaat ahzab pe ginariye ke o wega dari urka ke ko kaga we we na nudas dari ur nudas yari o go be ayini ne go erberdo ilira sie ginari go bari na kwa kasano na siye to ni harat na kwa tino na garde te ni bigita siye na ra iri na na ra bari lang na na ri ro gi na ri bari na ri ni bigi siye okay o te me na e ro ri na kika e ro ni na e ro ai to ni ge ya na kika na to ni ro ge ya na ki e to ni na kika na to ni na kasa ge siye ge na na ar kasa ge siye ge na igi siye gina nari ni bigi siye gina keddu kuy ogot mi anage rabbana ro hakim de julen ngini ni tiddu ku ba ganna ko ni kaga ke sinaga alas wayna yoro de wayna begir ni wayna onilo wayna tini ni ni kirona tata ko dai o ken naga wa muayidin ngina ra muqarrabin ga kire wa malaga na ri wuzararo wa ada wa be kana kor kure qarar ta bilero o ho dar o ga kufur na so o kafir ber arege tujurdu ti o gararo an wi kolero tare belero seher bartaro deni siliro tikat tujurdu be nama udin kai na yo nema setan wona yo ndro tujuru odin wo men nanage ambatari bersatu neges ke marga ga gena gero sala wa ton ne do salatul jamaa ir jamaas jamang siro bago ner be kare salani ambatari begita na waskan salten na tare wajir kina bersatu ga munazzam do dingira ti ega ne ga yo ne ko korna harra ke den ne ti kale ne ga gineri ki yong dinu wo definitely tujuru iman wa daif kini ga dingo daif kini ga tibigi ne ko korna be kare dele kera tar ega agar tare loro ke berdo ba woro to ne oje sila or kirona kiden nere berdo be awle nini ni ere ga kalle ne ire to o tene ne ke a kere ne ire ke a di ne di na do ne hey hey o te ro kenu ina so allah te ti bi en safa di ay o e te ro mar rawa to ere e kore dar kalne be kere te ngai ri o e ro ke kere re ja ngai ni ri berdi kere ke sari te be gan na ke o go di ni go daif na idiri kera o mar rawa to kufur gi ni ni kwar san naru te kujur daru an wi na riru bararu tare bariru junte ke sairu te begana kone kadari firaunga seher bartakri asam berdin ki doga sando setan ulama setan ke kerene herote gunondlo o ke muqarrabini gone o ke o na buke o goy muara din ni re bari nari ni ki akwaido la la na he ni ki akwaido ki siedo o gir hedo bi ke o igina idi ni re toko mo bi gadara kidin lakin barigo sokko ayidi nukuni kera ger kera ke usando o ge agina re mara hokko mo gadde der kedi didi tenu gagi berdo siara ya didi seri ben israel ge ber ge bilu ka ge agina dar ge a ke wudo gne ber za to ga o dinga kedi is yani o ber iroga ga gna kitab ta kedi o ke ber firaun naga o kufur re kitab ga ga nu dinga kedi nu abdo gne abdo ina so o ber irwa ga da legina kitab ka te legina ne ri bur te legina ne bi filando bar ki dindu te legina ne ke adu ni bro wato biari ke ma e iro legina e nu o e iro gunu legina ki nganda ka re ke o ke adu ni bro wato biari azbe ga azbe ne jorga jorga ne ne o ga da san no gar ke ari firaun kibir ba qaida muayyan ne siere artikel ni ka ganare e ma saka artikel do ke abur shagale artikel ki mana o gar ke no ngene hukume no ngene ki fir'aun do ganare farret tasut kin izan bar hakim nege mafrud o ga hakim nege o ga dari ka tiru ka sene ke ke o ga le mena o mana ko biere o ga ga wa iner ga biere o ga huwa iner ke ke wajib bagi dirire firaun artikel gie ka anar quran ne ni yastab'ifu ta'ifatan minhum okne ma hakwa kaste berga irr taningen na daif siadigin istawake ben israel gay zilga ihana ga azab ka sokko berdo kiki kera kire kuliru yudhabbihu abanahum ويستحي نساءهم يعني إيري تفسيره غير إيري فرعون كي قبائلين جنبه جنره جنبه قار مزعج نياكي علماء قو قوي سهر كي إكي أبا باري إير آيجي كي أبري بغيو باري إكي غي آيجي ناسو حكم غنو كي آيندو وابن إسرائيل كيرا تايري كي سبب كي نغي حكم غنو كتاري sahar ga sihir war takar ki ko way ru yo no nar ay ni ki se ese o ben israel ke ara ta ire ni sabab ke nara hukum go no nar ka ala ri no tege gine ok ri no kirne barama no ke sine no tege na so aki ke sairo e mara ara ta ire mushkila gine ne da badal da gun ja na da bani khala se ga ta kan ne verso mushkila da da badal to emer de lege nya bado burgi da badala tana burga kwadara asan tana burga suka anu ne biya o hot kene tike biya ka gare tike urwa ka gare tike embete ga sele abdan o metu yine zo beri yenu men bega mat o ger sele nu nuro to ga o de ratre to tagare embe ke ga sele o se o bada ina so tana burga kwadara tana bur wala wuli ga dai do ba wa dai do kra wur ga dai do ba wur ga dai do tana bur wuli ki dinu kanya dar tugur to ile ambar sedi ama nya balo bur ge ke kuere jasus ka ke kuere ire ire ga kema tai ire ga dege dege ga soko ku kuere ire e soko nyesto to era ba go sadigi min sari badaginde nya kra ke ga baro ga soko yalla gendere ga qariya me na kabe Israel na koy ga ge ba o wa sari gin ta bae bere ko bae ba o sari ge hadre venere bero boringo ta tim e badai tana boringo nayo ardi gi kere ge bene Israel lu nya baro bor tere kere ge u hasre ke ga ni grine no gore bibi o wa za gi na ga selbu kra ga na u nya kra u sari gin ka soire udo kashe kire diktor kire udo kashe kire udo ukrafi kire udo progrado nega ke sai kanaka osoro mena sai na su selbu kira na nya kra sa ne rein ber kira gra so ri bena mo retailing o ta temne tara mo retailing o dai fatra mena zaman ekri shigni o kera ge kono ka asura ya khwana Ben Israel oro abardo ke gara baa abardo ke wobi ga abardo ko warna embe ga abardo sele of donese eme baro ya soko no yoba ko tata ka sele bawo kira embe si nuse tu ta gara embe wo Ben Israel du sele ke ta gara sele ose eme no er ga ber niki o me ite da wo ba biye Ben Israel dai ke da de na so kin na re me ya ta wo be te bi ki mara ya o me te da wo ber ti mina sa gani embe te ur si don droge non na re ga ber niki ai wa e ki abe ke ra ku sha ore ti de non na dare ai to o me ko be te bi ondro o me pru me ka pone ko ko noten hati ore arta ada tri dai kide ge no jubi sana ne ga kwere sana ne ga ta batare ta hin para thaire ne ge ummo ko warne sana ne yaga ko be kusum ember sire sana ne yaga ta batare ni musa kiraki sana go nya da bando tena bor sa gani musa rakke nai haruna musa rakke nai sana afo am ka na e be ge nyana ko ga da ba te ro nyanu be ri ga te ne ga harasi e ro ko kene ki na su nyanu da ba te ni bu na sana nya a fi gin do harun te mu sara ku ri eme e be ki nya da ba te ne o be ro sa gin na harasi haral yo go ar harasi e ro qarar ka na le be gin ne da ba ti qarar re to be ne gun do sana da ba ti ki do mu sa te baik eme nabi musa ogo tayriki ogo qorata ogo firaundo o salbuke ke iri sokojir sere ba sari tabayina ira tabayina kuma ingina berro bulere ke kaka salbuke dia saundo ogo baror bertay eme firaunga nilen da banane erkerna kasul yo nerbal qarar te bele iruga oki nebi goy ne so daba ne e men on negna oki not tigina daba tigira ko boni qurando ke ga sai id awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fi tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhuhu adu li wa adu la وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن سورة طه كنا آية نمرة 37 إلى 40 نتيجنا موسى دابا غرق بكوبني تفسلتو كيف سورة القصص كنا آية نمرة 7 إلى 13 نص جديد بيجي كذا شيء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة القصص آية نمرة 7 نمرة 13 بالتفصيل نتغن النبي موسى دابا تغير نتغن قبولين قنا قرير كده كده سي قرآن إليري موسى كراكي كباي سادي قرطا كره برغون تنا بري كدوماني او بري كنين دابا تغير أكيد تنسو قرطا كره او كتي على ساتي هم جاگندو ربنا سبحانه وتعالى تور بودي تو موسى كراكي مو امبر نبي دو وهي تي كان كي كيار او كا كولا كي تي كو يار تفاصيل كي سكونا كو كان كي سو لكن ايرور كو بوي نبي الله يوسف كو باغو نيام نا يوم رو كان ست سنا نا كدا دي بي سيلو بار كي دي كوالي دو تور بودي ني باغرا كاسور ني ايشي ني او كا تكر ني كسو ناي warna bona naso na jono ko maskala na ko ay no ko bo udo izu kana umru wa hamsa sana sita sana na ile kana nyamin ni boy bodi gene ki lisa kana ber nabi do maryam bint imran ge ko bay rabbana subhanahu wa ta'ala nabi isa kay de ne ge bodi gene rabbana subhanahu wa ta'ala ro o ki nutti gene ko boy ro ber on ko lani ak na bodi e musa kira ge her bodi gene u nyaaga no tayri gene ni kone gini anar bi nyaaro awal ge aira mar capto benin kone gini fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam aya ko surata taha ge idha awhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yam kinani فإن خفت عليه فألقيه في اليم يم جداي بار جون بار بودي سين تيغي آية سورة الطه كيغي فقذفيه في التابوت تابوت كداي تابوت كي تي صندوق تاسيه غنرا اما كفر غار او بنين كي دي دلو ان توي تابوت tabut ki ñune o ko xashab seri gere ñaaga na ko dor ginere aga kek do sa pota hiri ginere kop ne man ko ner kop man kop tay ner kop tay ni na ne corner herra ten ner ñaaga no tedi awwal tabra ta ko kine corner u ko ko ne halasi ke dare ginene tabut ki kergir tire hay ner do na bahar gir tire talibat rabbana subhanahu wa ta'ala ki o ana makasaima uka ha gene ni nyaage ake bere inda bani pero yaki da bate ron nyaage er hafse ye ni bise ngene ne so firon ke da bano na nyaage awwal tayre gene ma ngono chapto bene akhiri sana ko kon ni nyaakra nya o kon ki tiki er mehmi ma da go nyaakra ko iri kir taora kere nyaaki her kirigi bibiron koyra lakini eme teu dana kratu do bara bi gorne orwara oro gorne tauna yone sigika dana ta sigo gorne magange wal dar shigine dana kurer kera kogone abdogne misakirene uruger kaskayo dikas sokokirne kardaga shi sere sukor koyra biere ka bi kala ki ke baro ki tiga misa ki ne embe ka sokko berdo siere kere nya gu sagana konare gani to konde to to konare eme nya kara ge kera bi biro ki ta wajo ko de kere ngena re fetil du kere ne ko korna harra ki ne re u nya ko kor tayre gini ne dene gini de o nya bele goro bi biro goro na sokko mbiye ki sokko dena gaaw jora goy noni bibiro ka gere suk ma za gara tanare berdo nyaaro dar kedani hotor kurate jaay sikine embe wu geey silani menegi nyao kon ki ber ber na kar dalen shiriye dir nyaa senatan do kore gne ki akko ki erege ogo akko ki nyaa ge iriki erego ke naga sta kamel sere sahagwa kamel sere agelgo kamel sere amrat ka ga soko tebo mawat ko erege guwa ki ke amrat ta gaire ina so ki erkege ga soko ke yare abdan lakin karanya ta ko ki ake koro kogono ge te dunia rega sokko ke ni ga lesai kana dar dele te o miskin ge jabe nono gerdi jar de gare ge jabe nono be ta se kana ya kamelinu ge jabe nono o gerdi barta ko si te ri fi ham se ri fi te ri ki ba o gon ti muskila kana ko akire na nya go direct ko ri nya o miskin ge ki ga tanin na bol bol bol bol bol lo kir ge na ise o bi ale ro o ke burge bigita ga jonne o tal o shiro ki koro to wana ne sina ge ere ge rore muskila nda ma kona de inu muskila ma kona de inu kana ta o ko gono yo bibiro ko gono ber kira go bibiro o bibiro kira go ki e ke kew ye dar kro bero ere ge so ke ne ini ga hinyo nya ga sakwa mare bigita ga jonne ere ne ro kini idra ka mo e hakum gar te re kada re kono ne ar sina ge uri so kira ga sa kira mahanna ga mahabba ga ihtimam nya ke ga tika sokko kira ga mushkila ti rugure de iskine kuni ga kira ar kusura gina re hara tugu berdo gere gere nya ga ya kasare ne halal iya ke inu menege kira ta den lagi ki alat ihtimam bu Quran do kedan nege an ardi'i wahir te jagna re burna kon gini ima bibro ke kiya ke baik nyaag ro mar cap tu bini awal kon ngin itna no age tabusina jay so korna tan na ne tigini uti ngini ne dona bahar gir tigini faqzi fi tarna bahar gir tina kay ngini rabbana kala ne agini wala takhafi wala tahzani nyaayi sinya sokrage te jono ko ngini wala tahzani erdigi kinawe nyayi erta goyi ne kinne ino ko ngi kiga inna radduhu ilayka ira kegana be gitar korde ne gidi waja'iluhu min al mursalin burgono kera sinyo ir barogna daraja nertie nabi senda rasul gina abdon nasu burgono ki rabbana harsigina kedete you know ema musa kra gono tegni er rabbana talima kidi do soko kerni nya o sagne konare hasab tabuto kerif kidi kirana bar kerif kidi dari bar kerif kidi kegini bar dar kire nya do kire bar kire kegin lakin hal kirone te goiraro yo yer kirone lala danar kesire quran do kegese ne agini faltaqatahu al fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana waagoy fir'aun gosor do kegeni kegra kosor dire to tondo gasar fir'aun ki boy ke fir'aun do ka osore enne oga be enne barge no gene ndo ko do kegin sunduk ton tan genara ke ri do na o bro taya bahar kare na kay na su homam da jabe ti to korun a ta be ko orni bago fir'aun ki ge kare bar gasar kare ina tabal ko gorde do geew gune kan be gidami gir dai kere gidami gir tambe geew ni gire geyo nya gener ka bar ra gener da bar tayri hinye saat ke de karak gine geew gener nya no ne ngine ne edu guno illa hanna o kure kee bar ay kare kire to ko kina tabari ki e nya yi ne so gerga gina tabari tay nya tabari ki uchar fa alqihi fil yam gina bahar girdis na gina ki fal yulqihi al yam bi sahil yam gi bahar ge umur ki jege tabara ki rona firan ga sur sahil gir dali ya khudhu adu li wa adu la ki firawni adu iroki adu musa ki kirta bi gina wa alqaytu alayka mahabbatan minni rabbana subhanahu wa ta'ala na o nekira ne daga ale senga mahabba minna ne de boror o tudugar mahabba no tigege o nekina ge ne de bela sone na baiger ne ge den abdani ki irurege firon ba wur awul akira tabara sogna na irur kan akina ki egiine tabari tayib inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin fir'aun ga anne haman wazir wa kanne askar go ga yeere ba wo kirta braso dara ke ki bur berdo joni begiri kana haminu khalte gene gene wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aini li wa lak la taqtuluhu ki aindo nyaayi ni bo gene ne ber ben israel burri da badare na barasan bahar girdis kine korba da banu ni utawale ni unaso aw la la ibo asa yanfa'na wa natakhidahu waladan wa hum la yash'urun wa musa ibar harakid wa asbaha fu'adu ummi musa farighan kiraki kiru musa kiraki kiri nyaago bahar kirona kiri do ber tudu deki halas marawaitu uru ko sori nyaayiro nyaayiro nyaayi no tigini nyaayi bahar e rogati nyaayi bigir kisariya eder kurugni teru goge sokko nyaago da me mata tayuri in kadat la tubdi bihi lawla arbatna ala qalbiha ganeri yani u rabbana sabbir si yara rabbana sabti si yara ngani kar ka ko sere nyaayi ko ri akona bahar gir kisari ju be yugni ngini ni ben israel nyaayi ayi ngana kidane nda bane giri mina arkiyo iri teur kay de rabbana subhanahu wa ta'ala nene nyakra ki go ginara tane ko do heru june ikra ro borge baage no atto ya sire re se no war kiro ne sege joy ran ne no nogni wa qarat li ukhtihi qussi fabasarat bihi an junubin wa hum la yash'urun akya tawara ko gorne nyaage min nay o kuere bago gu nyaagu da ba tay do sokko kyaw nyaani fir'aun bago wor kedi na so u ogo ake konare ta go ke be ngi nage u jora go akore ke berdo keedi gi milik bi agra kinde dundu hisab ta dundu keedi na so bago nyaagu da ba tay go ta gor o kedi do sokko o jora gar na ke tin kidi kre lakin awuni musa na kwa korote wa harramna alayhi al maradi'a min qabl nyaagi kor ki digare re bago kaga ge na ko gata go wa gebl note tana bor ke kir e do aina nya kaw bor da tar gure siere he kira kosri a kira kosri a oror ake tebari ake ke o bago bago ta o o kri garde gine o su ko darbe do berga igin sukir gra na nyaata bare ko gorne bawo zokko ma haygina kyaaw gna safto kira na nakpara kor ke nakko ata go ke binote dana bordo tiere fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nyaakra gna re ri go ga akwai ere go ga akwai ta go ga akwai o go ga akwai ni ne u bodor da ke bigini ni akun kore ga mama rufinesu o abadai o sadenge ga daba u nyaagnu ake konale gine ne obodor ke biddi nyaagnu sinigini nyaag firon ke gine babu ini no wori gine jogre musa kraro kerai ya beta pa koro gune te bale ko gorne nyaa keide ta nyam biela ko gone ay nyaag no ba e nyaa no raagi nyaagi no daba ber nyaagi daba ber ke ala be nyaagnu korbe ke no waage ma e yu ngi bar la la la ima na ber na o garde do nine so ema na firon bi ekirne da nyatu kon ngene firon bi esano e nya ga tege bi ga tege en na ga tege o dai firon bi esano nasu nya ngun bi nya ai kada ba be bi ka ju bi be ndirwa e de go ju be yiri sani ema diro nasu halas to ai gele ne ki firon burre ku nya ki firon hukum burre nasu na elle umira kor na ga no dela dana konne ob dana e ti akare bo ni ne hukum burte o bu hukum burte ngi qor i bernu eso ti e ga idare o ga tare ti e ga yune ti es muskila wa ke yune yer ger ti ga akpar ki ke buro wono wa ke re ki ke be o ga ki te ki de ki te faradna faradnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lam anna wa'dallahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun Gisa bagi kasu insyaallah akan salah. Tu kasu.